Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer derseler tevhid hak, şirk batıl, fakat sapıkların mücadele ettikleri putlar hakkında konuşmuyor ve diyor ki onlar bunun şirk olduğunu ikrar ediyorlar ve tevhidin hak olduğuna da ikrar ediyorlar. Allah'ın dinine sövmeleri bu yüzden onlara bir zarar vermiyor. Bu kıvırmıştır ve bahi olmuştur. Şirki övmüş, onu eli ve malıyla korumuş demektir. Allah yardım edendir. Yani burada kastettiği kim? Kendisi bu şirklere bulaşmayan, bunların şirk olduğunu kabul eden, ama aman bu adamlar hakkında konuşmayalım, aman bunlar hakkında konuşup ne geçecek elimize, ne yapacağız diyen adam, şeyh bunlar için ne diyor? Bunlar kıvrak adamlar diyor. Açık ibareyle. Artık kim kıvırıyor biliyorsunuz. Kıvrak adamlar, işleri güçleri kıvırmak. Allah öyle ellemesin bizi, Allah subhanahu wa ta'ala. Bunların hep Risale'nin başından beri anlatmaya çalışılan şey, müşriklere meylin insana soktuğu o çirkin durum. Devam. Ebu Abbas, zekatı men edenlerin küfrü hakkındaki sözünde dedi ki, sahabe sen bu cübiyetini ikrar ediyor musun yoksa etmiyor musun demedi. Burada duralım. Ebu Abbas dedi İbn-i Teymiye'ydi. Malum sahabenin zekat vermeyenlerle savaşını hepiniz biliyorsunuz. O ordunun içerisinde 3 sınıf insan vardı. Müseylime'nin risaletini kabul eden insanlar vardı. Bunlar icmayla kafirdi zaten. Bir de zekatın vacipliğini inkar eden insanlar vardı. Üçüncü bir grup da daha vardı. Bunlar zekatın vacipliğini ikrar ediyorlardı ama vermiyorlardı. Bu üçüncü saydığımız grup ulemanın ittifakıyla buğattı onlar. Asiydiler. O diğer iki grup ise kafirdi diyorlar. Burada o zekatın vacipliğini inkar eden kısma sahabe diyor kalkıp sormadılar. Sen işte bunu helal görüyor musun? Bunu haram görüyor musun? Bakın istihlalde çok yanlış anlaşılan bir nokta var Türkiye'de. Ne anlaşılıyor istihlal? Yani bir şey helal görmek. Adam içki içiyor ya gidip sormak. Sen içkiyi helal görüyor musun? Ya kim der ki içkiyi ben helal görüyorum? Yani en ayyaş herif bile içkinin haram olduğunu kabul ettiğini ikrar eder. En ayyaş adam bile ya evet şöyledir böyledir der. İbn-i Teymi Rahimullah Sarımun Mesul'de şöyle bir söz söylüyor. İstihlal bazen diyor fiille olur diyor. Yani söze itimat edilmez. Adamın helal adam helal görüyor muymuş, görmüyor muymuş? Yani bir şey varsa, o çok yaygınlaştıysa halk arasında o haram ve herkes bunu helal görerek işliyorsa hani tek tek adamlara sorulmaz. İşte sen içkiyi helal görüyor musun, sen görüyor musun? İçki içen bir adam gördüğün zaman otomatik olarak helal gördüğüne hükmederiz. Delil olarak da şey getiriyor. Bu babasının hanımıyla evlenen adam yok mu? Resulullah öldürmüştü aleyhissalatü vesselam. Gidin sorun adama helal miymiş anasıyla evlenmek, üvey anası tabii kendi öz annesi değil. Babasının ikinci eşiyle şey yapıyor, evleniyor. Babası öldükten sonra herhalde. Buna gidin sorun. İşte adam bu nikahı helal görüyor mu? Bu nikahı helal görüyorsa mürtettir. Malını öyle alın gel. Öyle bir şey yok. Resulullah aleyhissalatü vesselam gidin öldürün malını da alın gelin diyor. Ganimet olarak. Bu gösteriyor ki bazen fiiller istihlale delalet eder. Adam der ki içki haramdır. Ya bu devirde de içki yasağı yani ne kadar şey. Bu adamın bu sözü yeterli onu helal gördüğü noktasında. Yani bu sözü söylemesi onu helal gördüğüne yeterli bir delalettir. O yüzden bu istihlal demektir. Velev ağzıyla bu haramdır dese dahi orada ameline itibar edilir, sözüne değil. Ve o adam bir şeyi helal saymaktan zaten kafir olarak beyan edilir. O yüzden sahabe sormadı. Niye sormadı? O gün İslam devletinin var olan ordusuna karşı savaşa çıkmaları zaten onların neyini gösteriyordu? O zekatın vacipliğini, inkarlarını gösteriyordu. O yüzden sahabe tek tek öldürürken savaşta şöyle bir adam geliyor karşısına kılıcı durduruyor. Bir dakika sen vacipliği ikrar ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan bir tane kılıç dervişi. Öyle bir saçmalık yok. Bir de burada şey de var. Mümteni taife ile savaş meselesi de var. Normalde mesela bayram namazı şeydir. Birçok ulema göre hani müstehaptır. Vacip diyenler var. Bayram namazını terk eden bir kavme, bir beldeye savaş caiz dediği alimler fıkıh kitaplarında anlatırlar. Yani bir belde halkı terk etseler bunu inkarlar. Ne yapılır? Oraya saldırılır. Veya misvak kullanmayı terk etseler mesela. Yani İslam'ın şiarlarından bir şiarı kullanmayı terk etseler, onu kabul etmekle beraber bütün oranın halkı ittifak etse biz bunu yapmayacağız. Oraya savaş açmak nedir? İmama bir görevdir. İmam oraya savaş açar ta ki bu amelle onları amel ettirene kadar. Devam edelim. Bu ne sahabeden ne de halifelerden varit olmadı. Bilakis Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e dedi ki savaşacağım. Vallahi eğer Resulullah'a verdikleri yuları benden men ederlerse onlarla savaşacağım. Savaşmayı sadece men etmelerinden dolayı mübah kıldı. Yoksa vücubiyetini inkar etmelerinden dolayı değil. Burada duralım. Meşhur hilafı biliyorsunuz. Ömer ne dedi? Ya Ebu Bekir, la ilahe illallah diyenlerle mi savaşacaksın? O da ne dedi? Peygamber'e verdikleri o koyunun şeyini bana vermeseler, yularını, ben onlarla savaşacağım dedi. Allah'ın kalbine hastalık attı. Allah'ın vahyin nurunu kalbinden çekip aldı. Allah'ın basiretini köreltti. Cahiller dediler ki, bak Ömer Müslüman dedi, Ebu Bekir onlara müşrik dedi. Sizin kafire kafir demeye kafirdir kaydenize göre Ebu Bekir'in Ömer'i tekfir etmesi lazım dediler. Ama diyoruz ya her zaman din anlayıştır. Ebu Bekir'le Ömer'in ihtilafı onların tekfirinde değildi. Ebu Bekir'le Ömer'in ihtilafı onlarla savaşmak meselesindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların küfrüne şüphe mi ediyordu? Haşa. Peygamber onların küfrünü biliyordu ama Muhammed ashabını öldürür derler diye küfür izhar etmeden öldüremiyordu onlar. Sonra diyecekler de hoşuna gitmeyenlerin kellesini vuruyor. Bak kendi ashabından namaz kılıyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Hiçbir şeye şirk koşmuyorlar. Hani şirki izhar etseler delil var. Sorsalar niye öldürdünüz? Diyeceğiz bu adam müşrik oldu sizin gibi ondan öldürdük. E adam şirk koşmadıkça münafıklar şirklerini izhar etmedikçe sırf işte bu münafıktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürmüş olsaydı millet diyecekti ki Muhammed ashabını öldürüyor. Hoşuna gitmeyenleri kellesini vuruyor diyeceklerdi. O yüzden Ömer de o gün La ilahe illallah diyenlerle hani nasıl savaşacağız? Bak insanlar böyle böyle derler. Bu Muhammed ölünce aleyhissalatü vesselam bak birbirlerini kesmeye başladılar demesinler diye böyle bir itirazda bulununca Ebu Bekir ne yaptı? Normalde hep Ebu Bekir'i ne anlatırlar? Tokat vursan öbür yanına çevirir. Gül dağıtır böyle. Hep gülücük saçar. İşi gücü böyle şeyler. Hep tasavvufçular öyle anlatıyorlar ya. Ebu Bekir ne diyor? Vallahi bana peygambere verdikleri yuları vermeseler onlarla savaşacağım hepsiyle. Ve ondan sonra Ömer diyor ki ben anladım ki Allah Ebu Bekir'in kalbini savaşa açmıştı. Ondan daha fakihini görmedim diyor. Bu meseleyi nasıl fıkh etmiş, nasıl anlamış? Allah ondan razı olsun. Razı oldu da peygamberin haber verdiği şekilde. Tabi Rafiziler buna muhalefet ediyorlar. Onlar diyorlar o Mekke'nin tağutudur ve yerdir billah. Devam. Rivayet edildi ki onlardan bir taife vacipliğini ikrar ediyordular ama cimrilikten vermiyorlardı. Bununla beraber halifelerin onlar hakkındaki siyerleri ve diğer siyerlerde onlarla savaşıldığını, mallarını ganimet aldıklarını, çocuklarını köle aldıklarını anlatır. Burada duralım. Bakın Müslümanlar zekat vermeyi tıpkı namaz gibi vacipliğini ikrar ederek terk edenin tekfiri nasıl namazın tekfirinde ihtilaf varsa burada da ihtilaf var. Ayet var ya Allah diyor ya eğer tövbe eder namazı kılar ve zekatı verirselerse ihvanukum fiddin. Dinle nedir? Kardeşlerinizdir. Bu ayeti delil alarak birçok ulema demişler ki zaten şirkten tövbe etme İslam'a girişin kapısı. Namazı kılmak da ikinci gerekli vacip. Onu terk eden kafirdir demişler. Geriye bir zekat kalıyor. Zekatı vermeyen Ebu Bekir'in zekat vermeyenlerle savaşı da diyorlar. Bunu gösteriyor ki orada mallarını ganimet aldı. Kimin malı ganimet alınır? Müşriğin malı ganimet alınır. Ali radıyallahu anh haricilerle savaşınca mallarını ganimet almıyor. Niye tekfir etmiyor onlar o dönemde? Ali radıyallahu anh. Buna dayanarak da birçok şey demiş ki ilim ehli zekat vermeyen de tekfir edilir. İlk başta ilk utat, seleften olan insanlar. Daha sonradan delilleri daha toplu bir şekilde tahkik eden muhakkikler şu kanaate varmışlar ki zekatın vacipliğini ikrar edip de cimrilikten vermeyen adam fasıktır, kafir değildir. Nere? Müslim'de hadis var. Sahih bir hadis var. Sahih senetli. O hadiste zekat vermeyen birinin İmme ilel cenne, imme ilen nar diye ibareyle peygamber beyan ediyor. Yani Allah ya onu cehenneme ya cennete, artık affederse cennete, affetmezse cehenneme diye bir ibare geçiyor. O ibareden de anlaşılıyor ki zekat vermemek fısktır. Zekat vermemek küfür değildir, namazı terk etmek gibi. Allah en doğrusunu bilendir. O dönemde bu hadis Ebu Bekir'e ulaşmamış olabilir. O da o ayete dayanaraktan böyle bir yorum yapmış olabilir. Allah en doğrusunu bilendir. Bu meselede ilim ehlinin kitaplarında sanki sözler birbirini tenakut ediyormuş gibi görebilirsiniz yani. Zekat vermeyenlerin hükmü hakkında böyle bir çelişki varmış gibi sözler okuyabilirsiniz. Dediğim şekilde inşallah bir grup tekfirine hükmetmişken bir grup da fıskına hükmetmişler. Allah en doğrusunu bilendir. Ama hani şöyle bir insan basiretle, imanla baktığı zaman iman etmiş bir adam nasıl zekat vermeyecek? Akıl da bunu kabul etmiyor işin gerçeği. Evet. Onlar hepsini riddet ehli olarak isimlendirdiler. Bu Hazreti Ebubekir'in en büyük faziletlerindendi ki Allah onun kalbini onlara karşı sebat ettirdi. Başkalarının tevakkuf edip durdukları gibi durmadı. Diğerleri de sonunda onun sözüne döndüler. Müseylemenin nübüvvetini inkar edenlere ise onların aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Bakın dikkat çekiyor buraya. Bu Mecmuatül Fetava 28. cilt 472-519'da Fetaval Kubra'da 2. 31. sayfada gene İbn-i Teymiye'nin El-Amne fil-Fıkıh şerh ettiği şerhinde 3. 534. sayfada naklettiği bir söz bu. Söylediği, sarf ettiği söz. Dikkat ediyorsanız aralarındaki ihtilaf nerede oldu diyor? Savaşta. Bunlarla savaşmak noktasında oldu. Yoksa Müseleme'nin nübüvvetini ikrar eden adamlarla savaş noktasında şey yok. Orada Ebu Bekir zaten Ömer'le ve Ebu Bekir arasında ne olmadı? Hiçbir tartışma, hilaf, tavakkuf gerçekleşmedi. Evet. Onun sözünü iyi düşün. Muayyen tekbir hakkında buna şehadet edenleri, zekatı men ettiklerinde ateşle öldürenleri, çocukların ve kadınların esir alınması. Bu Allah'ın düşmanlarının muayyen tekbir yapılmaz deyip kendilerini nispet ettikleri kişidir. Evet. Buraya da dikkat ettiğiniz gibi gene Şeyh Muhammed İbn Abdülhak neyden bahsetti? Muayyen tekfir yapılmaz diyenlerin sahabenin bu fiiline muhalefet ettiklerini, bilakis sahabenin muayyen tekfir yaparaktan, şahısları tekfir ederekten mallarını ve kanlarını kendilerine helal saydıklarını ortaya koyuyor. Harici diyeceklerse önce ne yapsınlar? Onlara desinler. Tamam. Rahimehullah dedi ki bundan sonra kitap ve sünnet naslarına dayanarak sahabenin bunları kafir olup riddet ehline dair olduklarına ittifak ettikleri sabit olmuştur. Evet, burada duralım. Sahabe onların İslam'dan çıktıklarına ve İslam'ın dışında mürtet adını aldıklarını söylüyor. Bakın şuraya dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de yanlış anlaşılan ve idrak edilen bir nokta daha var. Bu halk mürtet değil. Bu halk mürtettir diyen İslam'ı anlamamıştır. Bu halk ne zaman İslam'a girdi ki İslam'dan çıksın? Mürtet dediğiniz şey basit bir şey değildir. Mürtede herkes hüküm tatbik edebilir. Mürtedin herkes malını alabilir, kanını helal sayabilir. Çok ağır bir sözdür bir adama mürtet demek. Bu basit bir iş değil. Bu halk müşriktir, hiçbir zaman İslam'a girmemiştir. O yüzden mürtetle müşriğin hükmü aynı değildir. Müşriğe hüccet götürülür, ona beyan edilir, tövbeye çağrılır. İslam anlatılır, İslam arz edilir, İslam'a girmesi beklenir. İslam'a girdikten sonra herhangi bir küfür veya şirke bulaşırsa o zaman kanı ve malı helaldir. Bunlar mürtet değil ki. Diyorlar mürtet Pakistan askerleri. Ya Pakistan askerleri ne zaman İslam'a girmişler de mücahitlere karşı savaşmakla İslam'dan çıksınlar. Yani sakal koymaksa İslam, onlar babaları da koyuyordu, ondan koyuyorlar yani. Örflerinde var da koyuyorlar. Yoksa ne zaman Allah'a ibadetle birlemişler, İslam'a girmişler, ondan sonra İslam'dan çıksınlar veya onlar hakkında tekfirin engelleri oturulsun, konuşulsun. Bu insanlar hiçbir zaman İslam müsamması içerisine girmediler. O yüzden sahabe o gün o savaştıkları insanların İslam'a girdiklerini bildikleri için tekrardan şirke ve küfre bulaşınca mürtet dediler ve her birinin malını da kendilerine ne saydılar? Ganimet saydılar. O yüzden bu müşriklere de tutup ya bu bir takım aşırılar var ya şey yapıyorlar, diyorlar işte bunlar şeydir, mürtettir, mürtetlerin malları ganimettir diyorlar. Konya'da özellikle böyle bir cemaat var. Bir dönem haberlere falan da çıkmıştılar. İşte hırsız sakallılar diye. İşte markete gidip çarşafın altına bir şeyler koyma. Yani bizi Müslüman diye çıkarsınlar televizyona ama bizi hırsız diye çıkarmasınlar. Onu izah edemeyiz. Ama Müslüman diye çıksak her şeyi izah ederiz. Deriz, ne deriz? İşte biz dinimizi anlattık diye bunu yaptılar. La ilahe illallah dedik diye bunu yaptılar. İşte Rabbimize kul oluyoruz diye bunu yaptılar. Ama öbür türlü çıktığında peygamberin Mekke'de kazandığı Muhammedül Emin sıfatı bizden kalkıyor. Yani her doğru her yerde yapılmaz. Her doğru her yerde yapılmaz. Bazen evet bazı kafirler vardır. Onların malları, kanları Müslümanlara helaldir ama her doğru her yerde yapılmaması kaidesi gereği maslahatın, mefsedetin iyi bir tahlili sonucunda mefsedetin büyük olduğunu görülmesi neticesinde bazı şeyler terk edilir. Bakın İbnül Kayyim Rahimullah İlam-ül Muvakkin'de diyor ki Allah sahabeden Mekke döneminde elleriyle cihad ederek bu dine yardım etmekten onları men etti. Niye men etti? Aslında diyor elle bu dine yardım etmekte, savaşarak bu dine yardım etmekte ne var? Maslahat var. Ancak diyor Müslümanlar böyle bir maslahata giriştiklerinde mallarına, kanlarına ve canlarına, ırzlarına aynı şekilde zarar geleceğinden ötürü, fesat geleceğinden ötürü mefsedet maslahattan büyük olduğu için Allah orada ne yaptı? O maslahatı onlara terk ettirdi. Yani o yüzden bizim de her meseleyi ne yapmamız lazım? Bu şekilde basiretle bakmamız, basiretle yanaşmamız lazım. İnşallah devam edelim. Kaldığımız yerden. Hakka tabi olmayı kasteden için tekfir ve savaş meselesinde sorunlar ortadan kalkacaktır. Sahabenin zekat vermeyenlerle savaşması, onların riddet ehli olduğuna icma etmeleri, mallarını ganimet ve çocuklarını esir almaları ve onlardan sahih olarak ulaşan bu fiil, kendinin İslam olduğunu iddia edenlerle İslam tarihinde yapılan ilk savaş ve meydana gelen ilk vakiyadır. Evet, burayı önemli. Dediği şurası, kendinin Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen, kendine böyle bir iddiada bulunup da İslam'la savaşan, özür dilerim, küfür işleyen insanların savaşı, bu bizim için çok önemli bir örnektir. Çünkü bugünkü insanlar da ne iddia ediyorlar? İslam iddia ediyorlar. Onlar da sorsam Müslümanlar ama 50 bin baptan değil, 50 baptan, 50 bin baptan ne yapmışlar? İmanlarını bozmuşlar. Devam. Bu çeşit bir olayın İslam tarihinde ilk vakiasıdır. Yani kendilerinin İslam olduklarını iddia etmelerine rağmen tekfir etmişlerdi ki sahabe asrından vaktimize kadar gelen en açık vakialardan biridir. Evet. İmam Ebu Lefa İbn-i Akil dedi ki ne zamanki avama ve cahillere teklifler zor geldi, şeriatın aydınlıklarından kendi nefislerinin kolay gelenini onlara kıldığı yola saptılar. Evet. Böylelikle kendi emirleri altında başka bir yola girmediler. İşte onlar bu koyduklarıyla benim yanımda kafirdiler. Mesela kabirleri tazim etmek, köleye hitap etmek ve ihtiyaçlarını ona yöneltmek gibi. Ve onların ahmaklıklarının olduğu kitaplarda ey Mevlam bana şunu bunu yap gibi şeyler söylediler. Ağacın üzerine yırtıp çul çaput asmak, Lata ve Uzza'ya tapanlara uymak gibi şeyler yaptılar. Duralım burada. Sözü bitti. Ebu Vafa İbni Akil Hanbelilerden bir tanesi. Geçmişte yaşayan, veciz eserleri olan, ümmete faydası olan biri. Burada şeyh delil olarak neresini getiriyor? Onlar bu yaptıklarıyla benim yanımda kafirdirler sözünü getiriyor. Hatta İbnül Kayyum bir kitabında diyor ki İbn Akil'in sözü o kadar hoşuma gitti ki kağıda yazıp yatağımın baş köşesine astım diyor bu sözünü. İbnül Kayyum yatağının baş köşesine asmış. Neylerle kafirler benim yanımda diyor? Kabirleri tazim etmeleri, ölülerden başları sıkıştığında yardım dilemeleri. Hani diyorlar ya hiçbir alim muayyen tekfir yapmamış, hiçbir alim konuşmamış falan. Bu bidatçılar bir tane diyor ya kendini bilmez. 3 senede yapılan muayyen tekfir 1300 senedir yapılmadı diyor. Yani öyle Türkiye'de diyor yayıldı diyor tekfircilik. Vallahi onlar öyle bir şey söylüyorlar ki 1400 senedir insanların söylemediği bidatları ortaya çıkardılar. Yok bütün Allah'ın düşmanlarına Müslüman dediler. Asıl onlar 1400 senedir yapılmayan işleri yapıyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala hidayet etsin, etmeyecekse de bizim elimizde helak etsin onları. Bu Ebu Vafa İbni Akil Rahimahullah da bu sonradan kendine Müslüman diyen insanların bu fiillere bulaşmalarıyla beraber La ilahe illallahlarının kendilerini İslam'a nispet etmelerinin onlara hiçbir fayda vermediğini ortaya koydu. Devam. Burada kastımız onlar bu koyduklarıyla benim yanımda kafirdirler. Aynı şekilde Kitab-ı Fununda dedi ki Allah canları yüceltmiştir. Sadece Adem olduğunu yüceltmemiştir. Bu yüzden ikrah anında şirki mübah kılmıştır. Her kim kendi hürmetinin önüne senin hürmetini geçirir ve nefsi için istemediği zikri sana mübah kılıyorsa bu sana ikramdır. Senin onun emir ve yasaklarını tazim etmenden dolayı sana zina ihtirası atana had uygulanmasını emretmesi, hırsızlıkla senin malını çaldığı için Müslümanın elini kesmesi, meşakkat nedeniyle seferde namazın yarısını senden kaldırması, çıkarma ve giyme meşakkatı nedeniyle mesleremes yapmayı meşru kılması, senin sihhatini korumak adına sana ölü etini haram kılması, acil had ile sana zarar geleceğinden dolayı yasaklaması ve senin için kitaplar indirmesi bundandır. Evet. Burada neyi anlatmaya çalıştı? Ebu'l-Vafa gene Kitab-ül Fünun'da. Allah diyor, Ademoğluna ayette dediği gibi وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, biz Ademoğlunu keremli kıldık diyerekten Allah ikramda bulunmuş. Allah bir şeref vermiş, izzet vermiş. Yani bir mümin Allah katında Kabe'den daha değerlidir. Hutbede Cuma günü okuduğumuz hadiste olduğu gibi Mecmuaz Zevaid'deki İbn-i Hacer el-Heytemi'nin rivayet ettiği hadis, bir mümin Allah katında Kabe'den daha değerli. Allah insana böyle bir şeref vermiş. Müslüman olduğu zaman böyle bir izzet, böyle bir makam, böyle bir mevki vermiş. Ama o Allah subhanahu wa ta'ala bu kereminden, izzetinden insanın ona meşakkat olmasın diye işte mesh gibi bir kolaylık vermiş. Ona meşakkat olmasın diye seferde namazı kısaltmak gibi bir Allah subhanahu wa ta'ala kolaylık vermiş. Gene ona zorluk olmasın diye Allah Resuller göndermiş, kitaplar indirmiş. Yani insanın diyor şerefi var. Allah subhanahu wa ta'ala izzetini hep korumuş, muhafaza etmiş ama insanı, hiçbir insanı alemlerin Rabbi olan Allah'ın seviyesine çıkarmak diyor kimsenin hakkı değildir. Yani nasıl ki Allah insana hayvan yarattığı canlılar içerisinde hayvanlar var, ağaçlar var, kuşlar, böcekler, öyle mi? Hepsi Allah'ın yarattığı şeyler. Allah bu kadar mahlukatın içerisinde insana böyle bir şeref verdi ve yerini belirlediyse insan da ne yapması gerek? Rabbinin yerini bilmesi, Rabbinin yerini tanıması ve Rabbinin hakkı olan hak hukukları ne yapması? Rabbine sadece sarf etmesi gerekmektedir diyor. Devam. Burada kastetmek istediğimiz, onun eğer insan Allah'a ortak koşarsa en kötü ve en çirkin bir hal üzere olduğunu belirterek şöyle demesidir. Onu çeşitlerindendir ki güneşe ve aya secde etmek. Yine başka suretlerde başka şeylere secde etmek gibi. Tıpkı kabirlerin üzerine kubbeler yapanlar gibi. Secde bazen yere eğilerek olabilir, bazen yere ulaşmadan sadece eğilmekle olabilir. Tıpkı şu ayetin tefsirinde olduğu gibi. Kapıdan secde ederek girin. İbn Abbas dedi ki, yani rükû halinde. Duralım burada şimdi. Kardeşler, secde bizim toplumumuzun algıladığı gibi sadece alnı yere koymak değildir. Biz adamlar diyoruz ya, çocuklarınız secde ediyor puta okulda. Adam diyor, nerede secde ediyor? Bizim çocuklar alınlarını yere mi koyuyor? İbrahim Aleyhisselam diyor ki, مَا هَذ۪يهِ التَّمَاث۪يلُ الَّت۪ي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Babasına ve kavmine dedi ki, bu putlar nedir? Siz onların önünde ne yapıyorsunuz? اَكُفْ اَكَفَ Yani ne demek? Durmak demek. Bütün lügat alimleri, bütün tefsir alimleri bu ayeti tefsir ederken bunun bir şeyi tazim ederek, bir şeyi yücelterekten önünde durmak olduğunu söylüyorlar. Durmuyorlar mı? Anıtkabir'e gidiyorlar 10 Kasım'da, kendine şeriatı getireceğim diye de 50 tane şaklabanlık yapan kafirler. Gidiyorlar orada saygı duruşunda duruyorlar, tazim ediyorlar, secdelerini yapıyorlar Rablerine. Hatta çelek bırakırken de bir de öyle bir yapmışlar, mecbur eğilmek zorunda kalıyorlar. Tazim ederek oraya çelengi de koyuyorlar. Bir de ilahları ya, duyuyor, işitiyor ya onları. Şey defterine, anı defterine de atan falanları sana şikayet ediyoruz. Yani şey diyor ya Yakup Aleyhisselam, اِنَّمَا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ Ben işte üzüntümü ve kederimi alemlerin Rabbine şikayet ederim. Bu zındıklar da kendi ilahlarına şikayet ediyorlar. Gidip oraya yazıyorlar. Ya o yüzden diyoruz, bu toplum ne zaman İslam'a girmiş ki İslam'dan çıksın. Bunlar hiçbir zaman İslam'ı anlamadılar. Şirki şirk bilmediler. Şirki bilerek terk etmediler. Zaten hanif olmak demek, şirki bilerek terk etmek demektir. Bunu sadece 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapmıyorlar. Anıtkabir'e bir takım, bir grup aristokrat gider zaten. Bu ülkenin önde gelen burjuvası, orta çağdaki burjuva var ya, halk onlara ibadet ediyordu. Bugün de bu burjuva ibadet ediyor. Anıtkabir'de gidiyorlar, bunu yapıyorlar. Başka, burjuva şimdi kendi küfrü işledi, senin imanda kalmanı razı olur mu? Ne yapıyor? Bulduğu her sokağın başına diktiği putla 10 Kasım'dır, 19 Mayıs'tır, 23 Nisan'dır. İşte 2 dakika Atatürk'e saygı duruşu diyorlar. Sokakta yürürken bile siren çaldığı anda herkes ne yapıyor? Esas duruşa geçiyor. Bu kavmin putları olan secdesidir. Taksim Meydanı'nda bir tane Atatürk heykeli var. Özgürlük anıtı var. O Muammer Güler falan vardı. İstanbul valisi. Sonra belediye başkanı Kadir Topbaş'tı o dönem. Şimdi kim bilmiyorum da. Hepsi geliyorlar. Önce bir yer var, belirlemişler. Çizmişler de. Hani camilerde milletin namaz kıldığı safların belirlendiği çizgiler var ya. Onlar da 3 tane böyle yuvarlak çizmişler. Geliyor Kadir Topbaş. Yanında 2 tane kölesi, kulu. Onların tabii elinde şey var, çelenk var. Bu Kadir Topbaş yerinde duruyor. O 2 tane köle kul geliyorlar, çelengi koyuyorlar. O 2 tanesi de yanına duruyor. Sonra 3'ü de böyle kafalarını eğiyorlar. O putun karşısına gidiyor. Ya diyorlar ki, bir de ki, okulda kitapta okuturken işte müşrik putperestler putu helvadan yapıyordu, sonra yiyordu. Ha yapıyorlar. Put yapmış gibi. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Niye gülüyorsunuz ki? Hani koyunla keçinin kıssasına benziyor yani. aynı mesele. O yüzden bu kavim gerçekten değil imanı, iman sahibi. Bu kavim gerçekten akıl sahibi bir kavim bile değil. O Allah'a hamdolsun ki gökyüzünü direksiz yükselten Allah bu kavmin içerisinden bizi iman sahibi olarak çıkardı. Bu nimet üzere de öldürsün Allah. Evet. İbn-i Kayyum İgâsetül Lehman'da kabirleri tabiri inkardan bahsederken dedi ki bu iş sahibi müşriklerden bazı aşırıları bazı tasdiklerde bulundular. Mensâik-i Meşâhid adını verdikleri Menâsik-il Meşâhid dedi. Yani haccin menâsikleri var ya. İşte hacca gidince işte kurban kesilen yer vardır, vukuf edilen yer vardır, işte tavaf edilen, sa'y yapılan yer vardır. Bunların hepsine, bu genel ibadetlerin hepsine ne denir? Menasik denir değil mi? Adamlar kabirlerin menasikini yazmışlar. Kuleyni falan zaten o zındık Şiilerin Bukharisi. El-Kafi'de zaten şey bab var. Kabir ziyaretinin adabı diye. Önce 2 rekat kıblenin tersine de olsa kabre 2 rekat namaz kılınır. Hadisler var böyle. Ondan sonra işte gelinir diyor kıbleye el yüz sürülür. Önce oradaki ölüden falan şu istenir, bu istenir. Adamlar menasik yazmışlar. Bakın Şiiler bugün gerçekten abartı değil. Yani Hazreti Hüseyin'in türbesini tavaf ediyorlar. Yani Allah'ın evinden başka bir yeri Kabe yapmışlar kendilerine. Orayı tavaf ediyorlar yani. O yüzden sakın Şiiliği İslam'dan bir mezhep olarak algılamayın ve insanlara algılattırmayın. Bugün Şiilik şirk dinidir. Ayrı bir dindir. İbn-i Teymiye'nin ibaresiyle Yahudi Hristiyanlıktan daha beter tahrif olmuş bir dindir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarını tahrif ettiler sadece. Bu zındıklar ise zaten kitabın tamamen tahrif olduğunu, başka bir kitaplarının olduğunu iddia ediyorlar. Hani apayrı bir din yani. O yüzden küfür bakımından bugünkü Rafiziler ve Şiiler Yahudi Hristiyanlardan daha kafirdirler. Değil onlardan, onlar İslam'dan bir mezhep olmaz. Onlar kesinlikle İslam'ın dışında ayrı bir şirk dinine sahip olan insanlardır. Sakın ha sakın onların şöyle takiye zaten imanlarının 7. şartı. Ehl-i Sünnet de kardeşlerimizdir. O Fadlur Rahman mıydı? Onların ayetullahları var ya. İşte geçen açıklama yapıyordu. Sünniler kardeşlerimizdir. Biz mezhep kavgasına karşıyız. Bunlar yalancı yani. Bunların bir Allah birdir dediğine inanırız. O da bunlar dedi diye değil, Allah'ın bir olduğunu bildiğimiz için yani. Bunlar öyle yalancı kafirler. O yüzden hiçbir sözlerine ben inanmıyorum. Hiçbir sözlerini zaten bugüne kadar Ehl-i Sünnet de kabul etmemiş. Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Şii arasındaki en büyük temel vasıf Ehl-i Sünnet yiğit, mert, delikanlı insanlardır. Her dönemde itikatlarını, inançlarını bütün şeffaflığıyla, açıklığıyla ortaya koymuşturlar. Bunun için mücadele vermiştirler. Kıvırmamışlar. Meclisten meclise inanç değiştirmemişlerdir. Ama münafıklık, İtikat gizlemek, kadın gibi kıvırmak hepsi kimin vasfıdır? Ehl-i Şia'nın vasfıdır. Onlar bir böyledirler, bir böyledirler. Bu Etticani vardı, bir tane zındık kefere. İranlılar El-Mustakille kanalına gönderdiler. Orada bir de Sünni bir Beluşi vardı. Ondan tartışıyordular. Önce dedi ki Osman Müslümandır. İşte biz Şiilerin itikadına göre onlar Müslümandır ama Ali'nin hakkını yemişler falan dedi. Tabii program haftalar sürdü yani. Uzun haftalar boyunca sürdü. Sonra 5-6 hafta sonraki programda dedi ki Osman kafir olmuştur bu yaptığıyla. Neyi delil getiriyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatı sırasında vasiyet yazmak için şey istiyor. Kağıt istiyor. Getirin diyor, vasiyet yazacağım. Peygamber ölüm hastalığında olduğu için diyorlar ya Resulallah, ya ne bilsinler o hastalıktan ölecek. Sen iyileş. Biz sana hani yorma kendini diyorlar. İyileşince şey getiririz, vasiyetini yazarsın o zaman diyorlar. Öyle değil mi? Diyorlar ki oradan çıktıktan sonra tabi peygamber vefat ediyor. Kağıdı getirmeyince belli bir müddet sonra peygamber vefat edince diyorlar peygamberin emrine muhalefet etti. Açık açık diyor ticari. Peygamber'e muhalefet ettiler, kafir oldular. İki dakika sonra Ali Kur'an'ı bağlanıyor. O da Hizbullah'ın resmi sözcüsüdür. Bu Lübnan'daki Hizbullah'ın Hasan Nasrallah'ın sözcüsüdür. Resmi sözcümdür dediği adamdır. Bağlanıyor. Hepsi kafir oldular diyor. Hizbullah'ın resmi sözcüsü sahabe için hepsi kafir oldular diyor. Sadece o kabul ettikleri o 10-12 tane sahabe hariç. Onun dışında hepsinin böyle olduğunu söylüyor. O yüzden bu insanların yani vallahi deseler ki ehl-i sünnet ehl-i şianın yolundan daha selim bir yoldadır. Gene inanmayın bu zındıklara. Yani. Bunlar bu, gerçekten ben böyle Şii olup da Müslüman olan adam da az gördüm yani. Yani Yahudiler iman ediyor, bunlar iman etmiyor. Öyle zındıklar bunlar. Bir tane zaten vardı, o da Hümeyni'nin sağ koluydu. Lillah sümme littarih diye bir kitabı var. Önce Allah için sonra da tarih için diye Hümeyni'nin pisliklerini anlattığı bir kitabı var. Kendisi Hümeyni'ye senelerce talebelik yapmış Şii mollasıydı. Londra'ya kaçtı televizyonda. Londra'da Şiilerin pisliklerini anlattı. Hatta o dönemde Hamene'yi katli vaciptir diye fetva yayınladı. Onu öldürün katli vaciptir dedi. Ya inşallah yani İslam üzere Rabbim onun canını alsın. Gerçekten o kitapta öyle itirafları vardı ki yani zannımız doğrudur. Bu adam niye yalan söylesin? Hani bu kadar tehlikeyi göze alan, samimiyetini ortaya koyan bir adam niye yalan söylesin? Hümeyni'nin bir kız çocuğuyla bile muta yaptığını söylüyordu o kitapta. Irak'ta, Necef'te diyor bir arkadaşın evine misafir olduk. Hani kitabın adından dikkat edin, önce Allah için sonra tarih için ben bunları yazdım diyor. Yani Irak'ta, Necef'te bir tane arkadaşın evine misafir olduklarını, o misafir oldukları evdeki ev sahibi arkadaşının da bir kızının olduğunu, işte kızın hizmet ettiğini, yaşı ufak bir kız, buluğa ermemiş bir kız. Ondan sonra işte kızıyla muta yapmak isteğini adama ilettiğini, adamın da bunu kabul ettiğini, daha sonradan hani sabahleyin kendisinin çok kötü olduğunu, yani bu yaşanan olaydan sonra kahvaltıya kalktıklarında benim yüzümden diyor Hümeyni anladı diyor rahatsız olduğumu. Bana dedi ki ya şeyh, çocuklarla mutan hükmü nedir, ne dersin dedi bana. Ben de dedim ki yani sen varken hani biz mi fetva vereceğiz, buyur dedim diyor, sen söyle. Dedi ki biz onlardan faydalanırız ama kadınlardan faydalandığımız gibi değil, baldırlarından faydalanırız dedi diyor. Yani bu tabi sabit mi bilmiyoruz. Ben sadece söylüyorum, onun sağ kolu olan sonradan sünni olan bir adamın naklettiği şeyler. Ya ben bunları çok da böyle uzak şeyler görmüyorum. Yani kadına dübüründen yaklaşmayı helal sayan, aynı şekilde mutayı gibi bir zinayı kendilerine helal sayan bir toplum niye bunları yapmasın yani? Çok normaldir. Hatta Hümeyni diyor yani, bir Hümeyni'nin fetvaları var. Muasara diye, asrın fetvaları diye bir kitabı var. Orada bir adam diyor, bir adam erkekken kadın veya kadınken erkek olacaksa bırakın olsun diyor. Adam nasıl hissediyorsa öyle olsun, bu caizdir diyor. Yoksa adam lütfi olur diyor. Veya kadın kadına yaklaşır diyor. Bırakın hangi şey olmak istiyorsa ameliyat olsun öyle olsun. Ve şu anda İran devletinin resmi anayasasında cinsel şeyini, tercihini değiştiren insanların ameliyat masrafının %30'unu devlet karşılıyor. Bu El Arabiya televizyonunun yaptığı belgeselde izlediğim sonuçtu. Ben de çok şaşırmıştım. O yüzden Şiilerin İslam'da bir mezhep olduğunu söyleyen, işte bugün Türkiye'de ne yani imanı anlamamış, İslam'ı anlamamış radikal portakalların işte ya biz mezhepçi değiliz, ümmetin vahdedi vahdedi diye ortada gezenler var ya, onlar zındık, Şialardan daha kafirler. Niye? Yani bu bildikleri bu kadar pisliği örtmeye çalıştıkları için kafirler. Ama hakkı ortaya koysalar, hepimiz tevhid bayrağı altında toplansak, o zaman ümmetin vahdedi gerçekleşir. Aksi takdirde ümmetin vahdedi olmaz. Birlik sadece tevhid bayrağı altında olur. La ilahe illallah da olur. Onun aksinde, onun haricinde bu kadar pisliğe bulaşmış insanlar hiçbir zaman bizim kardeşimiz olmadılar, olmayacaklardı. Hiç kimseye bunun İslam'dan ayrılıp kutperestlerin dinine girmek olduğu noktasında kimseye gizli kalmaz. Bakın açık ibare, kim? İbnül Kayyum söyledi bunu. Evet. İşte bu İbnül Kayyum'un zikrettiğidir. Bu kitabı telif eden adama İbnül Mufid deniyor. Hangi kitap dedi? Menasikül Meşahid. İbnül Mufid için söylüyor bunu. Evet. Sen bu adam hakkında aynı olarak dediğini gördün. Adama kafir diyor açık bir şekilde. nasıl olur da muayyen tekfir inkar edebilirler? Tekfir meselesinde imamların tabirlerinin sözlerinin çoğuna azını biz zikrettik. Hanefilerin tekfir meselesindeki sözleri ise... Şimdi duralım, özür dilerim. Bakın, dikkat ediyorsanız Şeyh Hanbelilerden İbnül Kayyum, İbn-i Teymiye ve benzerilerinin sözlerini getirdi. Bakın Şeyh Muhammed'e atılan iftiralardan hep bir tanesi de kendi usulünden başka, menhecinden başka insanları kabul etmediğini söylemektir. Dört mezhebi kenara bıraktığını söylemektir. Bu şeyha ve şeyhin torunlarına yapılan en büyük iftiradır. Yani benim mülahaza ettiğim kadarıyla, şeyhin ve şeyhin torunlarının risalelerini okuduğum kadarıyla dört mezhebin ilmini de toplayan bünyelerinde ve o geçmişin ilmini mülahhas öz yapan ben başka insanların kitaplarını okumadım. Yani böyle nefis kitaplar, veciz kitaplar okumadım. Bu kitaplarda dört mezhebin mürtedin hükmü babından sözleri, kavilleri, asılları toplayıp onları risalelerini öz bir hale getiren insanlardır. Tabi İbn-i Teymiye'yi ve İbn-i Kaym'ı şeyhları olmalı hasebiyle olan muhabbetlerinden dolayı çokça zikretmişlerdir. Bu da en doğal şeydir. İmam Nevevi'nin Müslim şerhine bakın. Yani başından sonuna kadıyat dedi ki, kadıyat dedi kidir yani. Niye? Şeyhidir. Onu tazim etmektedir. Ona sevgi beslemektedir. Öyle mi? İbn-i Kaym'in Allah sevgisi kitabına bakın. Şeyh'im Ebu Abbas dedi ki, Ebu Abbas böyle dedi, Ebu Abbas şöyle dedi. Niye? Ona olan sevgisinden, oturup kalkmasından, ondan aldığı ilimden ötürü ne yapmıştır? Böyle bir ibarede bulunmuştur. O yüzden şeyh bu yanlış anlaşılmayı bu risalede ortadan kaldırmak için şimdi dört mezhepten alimlerin görüşlerini getirecek. Ve kimle başlıyor? Hanifilerle başlıyor. Çünkü dünyada en çok etba olan insanlar. O dönemde de şeyhin bölgesinde gene böyle hanifiler var. O yüzden hanifilerden başlıyor. Niye malikilerden başlamadı? Niye şafilerden başlamadı? Yani o mezhebe bağlı insanların sayısına göre de bir tertip yapmış. Devam. Hanifelerin tekfir meselesindeki sözleri ise bu meselede en katılarıdır. Duralım bir daha. Hanifiler tekfir usulü olarak en katı mezhebe sahibi olan insanlardır. Yani Ebu Hanife'nin işte kendisine nispet edilen fıkıhlarda diyor ya, yerleri ve gökleri Allah'ın yarattığını bilen bir adamın Allah'ı tanımakta özrü yoktur diyor hiçbir şekilde. Yani hiçbir özrü kabul etmiyorlar. Hiçbir özrü kabul etmiyorlar ve çok katılar. Yani Allah'ın ve Resulünün küfür demediği şeylere dahi sakındırmak için küfür demişler. Ebu Suud'un fetvalarını okuyun mesela. Ebu Suud Efendi Osmanlı'da yaşayan, hani ikinci Ebu Hanife diyorlar ona da. O kadar hanifiliği biliyor. Ya böyle bazı fetvaları var mesela, kardeşler biliyorlar. Hiç Allah ve Resulünün küfür demediği bir şey çok net. O işte küfürdür, ona kafir demeyen de kafirdir vesselam. İşte Zeyd'e ne lazım, Amr'a ne lazımsa ona da o lazım diyor. Yani Zeyd işte küfür söylemiş, kafir olmuş. Amr da Zeyd'e kafir demiyor. Diyor Amr'a ne lazım, Zeyd'e ne lazımsa Amr'a da o lazım diyor. Yani bu kadar katı ve sertler, bu kadar tavizsiz, bu kadar açık ve netler. Şimdi vereceği örneklerden de bunu anlayacaksınız inşallah. Hatta onlar abdestsiz namaz kılanı bile muayyen tekfir ediyor. Ebu Hanife tekfir ediyor abdestsiz namaz kılanı. Halbuki yani diğer ulemaya göre nedir bu? Küfür değildir, fısktır sadece. Ebu Hanife bunu neden yapıyor? Namazın şanını yüceltmek. Yani bir de bu Allah'ın ayetlerine dalga geçmek babındandır. Oraya soktuğundan dolayı ne yapmış? Tekfir etmiş böyle bir fiilde bulunanı. Nehr-i Faik'te Şerh-i Durev-i Buhar'da da dedi ki, avamdan birçoğunun salih birinin kabrine gelerek, ey efendim falan kaybolanımı getir ya da hastama afiyet ver. Sana şu kadar altın, gümüş, mum ve yağ dileyerek kestikleri kurbanlar icmale batıldır. Birçok yönden böyledir. Ta ki şöyle dedi, eğer zannederse ölü tasarruf hakkına sahiptir, bu işte küfürdür. Ta ki yine şöyle dedi, insanlar bu şirki özellikle Ahmet Bedevi'nin mevlidinde buna ittila oluyorlar. Duralım. Durar-ı Buhar onların kaynak kitaplarından bir tanesi Hanefi mezhebinin. Bu kitap, bakın Hanifiler Sofilere çok saldırmışlar. Öyle bir de komik taraf var. Bütün Sofiler Hanifidir. Hanifiler de Sofilere kılıcı çekmiştirler yani. Hatta ben Mısır'dayken 4 ciltlik bir kitap vardı. Sadece ve sadece Hanifi fukahasını Sofileri tekfir ettiği kavilleri toplamışlar 4 cilde. Sadece ve sadece Hanifi fukahasının Sofilerin küfrünü en baş şekilde ortaya koyduğu sözleri toplamışlar. Fethül Mecid'de de bu kabir şirkini anlattığı bölümde Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Kitab-ı Tevhid'in şerhinde sadece Hanifilerin sözlerini getiriyor. 5 tane hanifi aliminden söz getiriyor. Bugün avamın yaptığı, bu cahillerin yaptıkları şirktir. Bunların hepsi kafirdir, Müslüman değildir diye 5 tane söz getiriyor. Hepsi de hanifidir. Başka mezhepten delil getirmez. Komik yani. Gerçekten garip bir durum. Yani bu kadar şerit olmalarına rağmen bu kadar sofi nasıl hanife oluyor? Akıl sır ermiyor. Allah subhanahu ve teala bize hakkı hak göstersin bu meselelerde. Batıl da batıl göstersin. Devam. Özür dilerim. Ahmet Bedevi'yi unuttuk. Dedi ki bugün bu şirkten nerede gerçekleşiyor? Ahmet Bedevi. O da Mısır'daki tağut. Oraya gidiyor ibadet ediyorlar. Polis neyi soruyor istihbarat? Havalimanında gelen sakalları zaten bir saat oturtturuyorlar Mısır'da. Hani niye geldin? Necisin? Ne ayaksın? Kime gidiyorsun? Sordukları soru Ahmet Bedevi'de namaz kılar mısın? Biliyorlar. Orada selefiler namaz kılmıyorlar. Orada şirk yuvası. Önce bir senin şimdi taksimatını yapıyor. Hani tebliğci misin? Sofi misin? Gider orada kılar mısın? Yoksa selefi misin? Orada kılmaz mısın? Dersen ki Ahmet Bedevi'de namaz kılmam tamam diyor. Sonra Seyyid Kutub'u soruyor. Bir de selefilerin de kralcıları var, şeycileri var. Cihadi tekfirlileri var. Oradan da Seyyid Kutub'u okuyorsan tamam seni koydu yerine. Bir de cuma kılmıyorsan tamamıyla tamam tam teröristsin onlara göre. Çıkarmışlar hemen sorguya alıyorlar. Tabi işkencedir. Birkaç gün misafir ediyorlar. Hoş olmayan şekilde misafir edip eziyet ediyorlar. O yüzden Ahmet Bedevi de burada neresi var? Böyle puthane. Eyüp var. Eyüp Sultan'ın türbesi var. Aynı öyle bir yer yani. Ahmet Bedevi'nin Aziz Mahmud Hüdayi'nin ora. Sonra Beşiktaş'ta Yahya Efendi var. Ben o zaman müşriktim. Orada namaz kılıyordum. Bir gün namaza gittim. Tabi o zaman bilmiyoruz. Kabrin içerisinde şey varmış. Bir tane türbe varmış. Ben orada namaz kıldım. Adam biri geldi. Hani gencim çocuğum o zamanlar da 14-15 yaşlarındayız. Hani bir şeyler anlatacak. Bizi kazanacak aklınca. İşte ben diyor burada yatıyorum diyor. Burada kalkıyorum. Geceleri diyor Yahya Efendi bana ders veriyor diyor. İşte şey yapıyor falan. Ben de herhalde sıyırmış kafayı. O zaman bile deli olduğunu anlamıştım. Adam orada yatıyor kalkıyor ve diyor ki türbeye de namaz kıl diyor. O zaman anlatıyordu yani buraya da kıl, buraya da saygı göster diyordu. Bu da salihtir. Ya, benim başım sıkıştı mı ondan istiyorum. Sen de iste falan diyordu aşağı. İyaldı billah. Gerçekten böyle şirk yerleri sadece Türkiye has değil. Dünyanın her tarafında mevcut. Şeytan amacına ulaşmış maalesef. Bu küfür diyerek yaptığı açıklamaya bak. Bu sözüyle düşün alandan çoğunun düştüğü, buna izah etmeye güç yetiremeyen bilim ehli bunu iptila bulur. Kurtubi müzik ve zikir yapma ile ilgili makalesinde veya tasvirinde şöyle dedi. Malikilere geçtik şimdi. Bu icma ile haramdır. Şeyh İbn-i Teymiye'nin bu mesele hakkındaki fetvasını gördüm. Bunu güzel görüp helal sayan topluluklara kafir diyor. İcma ile bunun haram olduğunu bildiğini, helal sayanın da tekfir edilebileceğini belirtmiş. Burada duralım. Kurtubi de aynısını söylüyor. Raksı helal gören kafirdir. Bu kadiriler yapıyorlar ya. Diskonun şey versiyonu, sakallı versiyonu. Orada çalgılar, çengiler falan böyle zıplıyorlar, hopluyorlar. Öyle komik görüntüler vardı ki bende. Suriye'de var özellikle böyle şeyler. Adam biri ya 50-55 yaşında hiç sakalından da utanmıyor. Zıplıyor, birinin almış ellerinden böyle tutuyor, sallıyor karşılıklı, dönüyorlar falan. Şeyhinin yanına geliyor. Yani bildiğin oynuyor, raks ediyorlar. İcma ile diyor bunları helal sayan herkes kafirdir. Kurtubi de diyor, İbn-i Teymiye de diyor bunları. Maalesef gerçekten Suriye bu konuda çok kötü bir durumda. Merkezleri yani onların. Zaten devlet de bilerek teşvik ediyor bunu. Hani orada zaten Seyyid Kutub'un, İbnül Kayyim ve İbn-i Teymiye'nin kitapları yasaktır. Yani oraya o kitapları sokmak yasak. Orada satışılıyor. Biz o kitapları Suriye'den getirtiremiyoruz. Diğer kitapları getirtiyoruz. O İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim kitaplarını Mısır'dan veya Suud'dan getirtirebiliyoruz. Veya Lübnan'dan. Suriye bu kitapların girişi yasak. Yani almıyorlar, sınırdan geçirmiyorlar. Sen çantana koysan, geçirmeye kalksan bile bu kitapları yasak koymuşlar, geçirmiyorlar. O yüzden Suriye'de bu şirkler daha bir yaygın diğer bölgelere göre. Çünkü orada bu meseleleri okuyup araştıran adamlar var. Adamlar yok. Bir de komik bir şey var. İbn-i Teymiye'nin mezarı da orada, İbnül Kayyım'ınki de orada. Ama Allah'a hamdolsun yani Allah orayı ibadet edilen bir put haline çevirmemiş. Hani şeyhin ömrü bunların putluğunu anlatmakla geçtiği için Allah ona ikram etmiş bir nebze. Çöplükmüş zaten. Hani bakmıyorlar İbn-i Teymiye düşmanlıklarından dolayı sofiler ya. Yani çöplük halindeymiş. Mezarın etrafı pis, oralar dağınık. Zaten mezarı bile doğru düzgün belli değilmiş yani. Zor sormuş bulmuş bir arkadaş anlatıyordu. Gitmiş diye bakmış. Hani nasıl orada diye gözlemlemiş. Allah hamdolsun şeyhin kabrini Allah subhanahu wa ta'ala ibadet eden bir put haline getirmemiş. Devam. Sen Kurtubi ve İbn-i Teymiye'nin kelamlarını gördün. Onlar raks edip bunu müzik ile yapmayı helal sayının küfründe birçok icma nakletmişlerdir. Ebu Abbas İbn-i Teymiye dedi ki, İbn-i Hudeyri bana tahdis etti ki babasından, Şeyh Hudeyri zamanının Hanifi alimlerinden dedi ki, Buhari fakirleri diyorlar ki, İbn-i Sina zeki bir kafirdir. Mecmuatül Fetava 9. cilt 40. sayfa. Diyorlar ya geçmiş ulema hiç muayyen tekfir yapmamış. İbn-i Sina. Değil mi? Bizim Türkçe. İbn-i Sina Türklere sor, uçuyor evliya. Ama geçmiş ulema kafir olduğuna ittifak etmişler. Ama buradaki bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. O da ne? Adalet. Adalet, insaf. Ne diyorlar? Zeki bir kafirdir. Demiyorlar ahmak bir kafirdir. Yani bu her dönemde ehl-i sünnetin vasfıdır. Ehl-i sünnet adildir. Sırf birilerine düşmanlık yapıyor diye onlara ne yapmaz? Hak etmedikleri sıfatları vermez. Adam biri benim için diyor ki düşmanım ya o kadar okumayı bile bilmez diyor. Ya atma bu kadar da insafsızlık yapma yani. Okuruz güzel de okuruz gel bir dinle yani. Bak bakalım kötü mü okuyoruz iyi mi okuyoruz. Hani adam düşmanlık etmiş ya hani artık düşmanlığın sınırı yok. Kur'an okumayı bile bilmez. Ya biz bilmiyorsak kim biliyor Türkiye'de Kur'an okumayı. Bütün Türkler Arapça'da ü yok. İşte